परमा करुणा बहु द्विजना निताय गौरचंद्र परमा करुणा बहु द्विजना निताय गौरचंद्र परमा करुणा बहु द्विजना निधाय गौरचंद्र सबाय अवतार सार शिरोमणि हृदय आनंद खंड सबाय अवतार सार शिरोमणि हृदय आनंद खंड बजो बजो बाय चैतन्य निताय सुरधा विश्वास करी विषाय चरिया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि विषाय छरिया सिर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो योरे भाई त्रिभुवन नाय मन दयाल दाता पशुपति जुड़े पाषाण विदारे सुनी जार गुण गाता पशु पक्षी जुड़े पाषाण विदारे चुनि जार गुण गाता पशु पक्षी जुड़े पाषाण विदारे चुनि जार गुण गाता संसार मजिया रोहिणी पुरिया से भजे नहीं लाशा आपन कर्म गुंजाय समान कहय लोचन दास आपन कर्म गुंजाय समान कहय लोचन दास